وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. دویم دلیل نقلی دو پار د اثبات د توحید د هود علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ ځان تر آیت کا دا واقعہ په سورۃ الاعراف کې دی تفصیلات ویل شوی. وإلى عاد او لګل ارسلنا إلى عاد او لګل مونږ عادیانو تر اور دغه هود علیہ السلام قال ویل غیا قوم یا قوم زمام اعبد الله بندگی خاص کې الله تعالی د پاره ما لکم من الہ غیره نشتر استاد پر حاجات پر کون کے سوا اللہ تعالی نہ ان انتم الا مفترون نئے تاسو مگر دروغ جوړون کی تاسو دروغ جوړوی یعنی ہر مشرک چې راغه پر اللہ تعالی باندې افترا کوي. یا قومی بیان د اخلاص د هود علیہ السلام یا قوم یا قوم زم علی اسرکم علیہ اجر زنه غوړم تاسو نه پر بیان باندې سمزدوری سعی و بدلا ان اجر الا علی الذی نره بدله زما مگر پاغه ذات باندې نه پتورانی چې پیدا کړی يم زه چې زه پیدا کړی يم یعنی الله تعالی مال دې بدله راکې. افلا تعقلون ایت سر عقل نکار ناخلی عقل نکار واخلی سوجو فکر وکي. ويا قوم يا قوم زما استغفروا ربكم بخنه غړی د خپل رب نه بجاو باندې واتو وتوب ثم توب الی او بیا توبې وباسي الله تعالی ته بدله باندې بار مار می دغه دو فرقونه وکړل. استغفار نه مراد استغفار بل لسان دی او توبین مراد توبه بالقلب ده. و یا قوم یا قوم زما استغفروا ربکم بخنه غړی د خپل رب نه بجاوبان نه ثم توبوا الیه او بیا توبه وباسې الله تعالی ته بدل سره. یرسل السماء علیکم مدرارا نو را او بو را پتا سو باندې السماء باران مدرارن شیبی شیبی مدرارن د ضرورت مطابق کله چې تاسو د الله تعالی دین او منه استغفار وای نو د ضرورت مطابق باران به تاسو باندې کیږي. مفسرین لیکلی دي داود علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا ټول زمیدارانو باران ته ضرورت ډیر زیاتو نو داود علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره وکړه او بعضی هم پسرین لیکلی چې درې کال په دې باندې باران نه وشه د دیو د کوپر او د شرک او د بی دیني د وجنه درې کال باران نه وشه زمکه شړې شوی وي. یرسل السماء علیکم مدرارا راو بلی گراو بو رای پتا سو باندې باران مدرارن د ضرورت مطابق و یزیدکم قوتن الی قوتکم او زیاد بگی طاقت ساسو سره د طاقت ساسونه د دین مراد څه شری مبصرین لیکل لی دین مراد قوت د اولاد او د مال کی مراد دی. الله تعالی بدل مال درکی الله تعالی بدل اولاد درکی او بعضو روایت کی راغلی دی چې درې کال د دیو زنانه اغه شندې شوی درې کال د یو کس بچی بکیم نو شوی. ولا تتولوا مجرمین او مخ مگر دوی جرم کوون کی جرم مکوي چې د الله تعالی د د الله تعالی د پیغمبر د دعوت نه تاسو انکار وکي دا غینه مخ وړوي. ذکر د عناد د قوم د هود علی السلام په دریو طریقو باندې ډیر زدیانو ډیر عنادیانو قالو اغویل یهود او یهود علی السلام ما جئتنا ببینتین نه دی راوړی تا مونږ ته ښکارا دلیل ستا سره په دې مسله باندې دلیل نشته نه زم و ما نحنو بتاریکی آلیهتنا او نه مونږه پر خودون کې خپل مددګاران لره خپل معبودان لره عن قولک استاد وینا د وجنه رکه شپیتا تیا کال او سل کال مونږ د خپل معبودان عبادت کړی دي د پلار او د نیکه په طریقه باندې مونږ روان یو وسته چې دا پرېږدې د څنګه عجیب خبره کیته درم و ما نحنو لکا بمؤمنین او نه مونږه په تاب ستا په خبره باندې باور کوون کې ستا په خبره باندې مونږه باور نه کوی اعتماد ستا په خبره باندې زمونږ نشته دي چې ته دا یک یو الله تعالی عبادت وکړي دیوانه زمونږ اعتماد نشته لري یو الله تعالی څنګه د خلکو ضرورت پوره کوي. ان نقول نوای مونږه الا تراک مگر دا خبره چې رسول کړی دی تا بعض الہتنا بعض مددګاران زمونږه به سوین په تکلیف سره مونږه ستا په باره کې دا خبره کوو چې ته زمونږ په الہ او پسې لګیای نو تا ته ټکر رسول دی ستا دماغ خراب کړی دی ستا دماغ خراب دی ستا دماغ صحیح نه دی. نن سبا کې هم ډیر خلک دا غسشتره کله چې ته د الله تعالی دین بیان کړي د الله تعالی توحید بیان کړي رد وکړي به جمهوریت باندې د الله تعالی د قانون او د جهاد مسله بیان کړي یاره استاد دماغ خراب نه دی ولی وې ته روغي په دې وخت کې جهاد د څوک کوي د دې مزایل سره د دې ډرونونو سره او د دې جټانو سره وغیرہ وغیرہ او د دې ګټانو سره ته و جهاد کې او ته لګي په دې غرونو کې وناسي. ان نقول نو ای مونږه مگر دا خبره اعتراکا چې رسول کړی تا ته بعض الہتنا بعض مددګاران زمونږ به سو ان په تکلیف سره ستا دماغ خراب کړی دي. قال ویل هو در اسلام انی اشهد الله یقینا ز گوا کوم الله تعالی دره وشهدو تاسو گواشی انی بری مما تشریکون یقینا ز انی بری او مما تشریکون چیقین انزا جدایم زبیزارم در سنی تاسو شریکوی در اللہ تعالی سره تاس پا دی بانی گوا شی مپسترین لکری دی پا دی که اشاره دا شجاعت دا حود علی صلات و سلام تا اغی دوم را انکارمو که او بیاو تا حود علی صلات و سلام سوی وی زم گوایم پا دی بانی و تاسم گوا شی چی تاسو دا کم شرکوی زر دین بیزار ایما من دونی هی پا کی دونی من دونی هی سیوا دا اللہ تعالی نا پا کی دونی منصبی جوڑی کئی زما په خلاف بانی جمیعا ټول پا یو دیواننی ټول لا جمع شی ټول تو آغوتیان پاو جیان و پولیس را جمع شی سم لا تنزیرون او بیا محلت مرا کوئی ماتا دا من دونی هی پا دی که دا اللہ تعالی نا علاوه چی سم رستا سو دا اللہ تعالی سر شریکان کردی دی دا اللہ تعالی نا علاوه چی سم رسوک دی اگر را مدد کئی پا کی دونی نو منصوبی جوړی کئ ماته چل ول جوړ کئ ماته جمیع ان ټول په یو ځای باندې ولا ثم لا تنذرون او بیا مهلت مرا کوي ماته ماته تکلیف را کوي دا دومره لوی خبره ولي کئ وکړه انی توکل تو الله یقینا ما ځان سپارل دی په الله تعالی باندې ربی چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی ما خپل ځان په خپل رب باندې سپارل دی ما اعتماد کړی دی په الله تعالی باندې ما من دابتین نشتره هیڅ زنده سر الا هو اخذ بناصیتها مگر الله تعالی نیون کړي د ویختو د تندیر اغینه د دې څه مطلب دی مفسرین لیکلی دی دا کنایه ده د ذلیل کولونه او دا کنایه ده د الله تعالی د ملکیت نه دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي الله تعالی به ذلیل کی ناسیه ویل کیږي په تندی باندې کوم ویختي هغه ته ویل کی عام پختو کې هغه ته سونډه وي الله تعالی به دیو راونی سره دی سونډینا مانا دا شول چې دیو د الله تعالی په قبضه کې دي الله تعالی به ذلیل کی ما من دابت نشته رہی ته زند سر الا هو اخذ مگر د الله تعالی را نیون کړي بنا سوتیه ویخته د تندی دغه لره الله تعالی به د تندیل ویختون راونی سي یعنی د الله تعالی قدرت د الله تعالی ملکیت دی پاغه باندې الله تعالی به ذلیل کی او رسوا وک ان ربی علی صراط مستقیم یقینا زم عرب خامہ خاپه برابر لار باندې نه مبصرین ډیر توجیهات دی که بیان کړی دي زم عرب په برابر لار دی د دې سمانه ده د خډیر جتا عجیبه معنا ده زما رب پا برابر لار باندې دی پتح البیان یو مانا دا کړی دا ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی العدل زما رب چې دی هغه په عدل او په انصاف باندې دی دویم مانا تفسیر سمرقندی کړی دا وی دا علی صراط مستقیم په مانا د حق سره دی ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی صراط مستقیم علی الحق زما رب چې هغه په حق باندې دی علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده ان ربی علی صراط مستقیم ان ربی علی الحق والعدل زما رب چې دی هغه په برابر لار باندې دی انصاف والا دی او الله تعالی چې دی خودنه کوي حق طرف ته پاین تولو اصلو پاین تولو دا یو تا چې دا خطاب دا حذف شوی ده نو که چیرې مخ ګرځوي تاسو نو دیږي کې عبارت کې تقدیر ده فلا ملام علیه یا فلا اسمع علیه که چیرې تاسو مخ ګرځوي زما خبره نه منئ نو ما باندې څه ګناه نشته لري ما باندې څه ملامتیا نشته لري ولی فقد ابلغتکم یقینا رسول دی ما تاسو ته ما ارسلت به هغه پیغامات چې درا لګلې شم په غوندې الیکم تاسو ته ما تاسو ته دا الله تعالی پیغامات ورسول الله تعالی پیغامات من تور رسول ويستخلف ربي قوما غيركم او رستو براولی رب زما قوما بل قوم غيركم تاسو نه علاوه تاسو به الله تعالی تبا کی الله تعالی به نور قوم پیدا کی ولا تزرونه شيئا او ضرر نشه رسول تاسو الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر ان ربي على كل شيء حفيظ یقینا زما رب په هر چیز باندې ساتنه کون کینه د هر شی ساتنه کون کی زما رب دی دیده که مپسرینو لکری دی وایستخلی پا ربی قومن غیرکم دینا مخ که په عبارت کې تقدیر دی اصل لسره فقد ابلغتكم رسولي دي ما تاسو ته ما ارسلت به هغه پیغامونه چې زرا لګلې شوم په غوونه علیکم تاسو ته او تاسو خبره ونه منله نو په یهلککم الله تعالی به تاسو ته واکي ويستخلف ربي قوما غيركم او رستو برا ولی رب زما قوما بل قوم غيركم تاسو نه علاوه تاسو به تواکي والله تعالی بل څوک پیدا کی ولا تذرونه شيئا او ضرر نشي ورکولې تاسو الله تعالی ته هیڅ قسم ضرر ان ربي على كل شيء حفيظ قن رب زما په هر چیز باندې ساتنه کوون کړي مفسرین لیکلی دي دې کې اشاره ده دیتا تاسو چې کوم اعمال کوي واړه واړه اعمال دی هغه اعمال دي د الله تعالی دین منه یا انکار کوي نو دا د الله تعالی په علم او قدرت کې دي ولما جاء امرنا کله چراغ عذاب زمونږه جاء امرنا یعنی کله چراغ حکم د عذاب زمونږه نجینا هود ان خلاص کومغه هود علی السلام والذین امنوا ما هو او کسان چې ایمان راوړ دغه په مرګرتیا کې برحمت منا په سبب د خاص مهربانی باندې ونجیناهم من عذاب غلیظ او بچکل مونږه غی د رب د عذاب سخنه قران کریم کې نور ځین کې ذکر شوی دی سورۃ الحاقۃ کې وراشی شپږ نمبر آیات کې سورۃ حم میم سجده کې وراشی په عادیان باندې الله تعالی عذاب د سلی راوستله سلی په الله تعالی راوستله او دی او چتکل او د زما کې راوچول سلی په راغله هوا په راغله د دیو بدنونه غټ غټو قران کریم بل ځکه وراشی کانهم اعجاز نخل خاویه دا سیولکه د کجورو د تنی چې دا سی پرتی لکه تنی چې پرتی لري کجورو الله تعالی دا استباقل نجینا هودن بچ کومغه هود علی السلام والذین امنوا ما هو کسان چې ایمان راوړ دغه سره برحمت منا په خپل خاص مهربانی باندې په دې کې اشاره ده دیتا کله الله تعالی پیغمبران دي د الله تعالی اولیاء دي نیکان بندگان دي نزان په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دي د الله تعالی د عذاب نزان په خپل نشي بچ کوله نجو نجینا من عذاب غلیظ او بچ کلمنګه غیلره د غذاب سخنه وتلک عاد جهدوا بیاات ربهم دغه عادیانو چې انکار کړو بیاات ربهم د آیاتونو طرف پلنه وعصوا رسله او نافرمانی کړو د پیغمبرانو د الله تعالی وتبعوا او تابعداري کړو دیو امر کل جبار عنید د طریقې د هر سرکش عنید ضدی عنادی جبار چاته ویل کی جبار هغه چاته وی چې ځان نه قانون جوړ کړی په خلکو باندې په زور باندې منا وهی د بل چا قانون او نظام نه منی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی کل جبار الطاغی الذی لا یقبل الحق ولا یزعن له حق تا دین تا غاړه نک دی او طاغی تجاوز کړی د حق نه تفسیر المنار ډیر زیات بهترین تعریف کړی دی وای کل جبارین جبار چاته وای القاهر الذي يجبر غيره على اتباعه بالقهر والاذلال چې نور خلق د خپل قانون منلو ته ذلیل کوي او په زور باندې پیمناوي القاهر الذي يجبر غيره على اتباعه بالقهر والاذلال چې خلق ذلیل کوي او د خپل قانون په منلو باندې مجبور کوي دغه ته ویل کیږي جبار او تابع شول دیو د طریقې د هر جبار سرکشه چې د بل قانون نه منی خپل قانون په زور باندې بناوي عنید زادی او عنادی او اوتبه په هغه دنیا لعنه او ورپسې شو بدیو پسې په دې دنیا کې لعنت او یوم القیامت ورو قیامت پر ځ باندې الا خبر شي ان عادن یقینن عادیان کفرو ربهم انکار کړو د خپل رب نه الا خبر شي بعد لعاد تبعید را عادیانو دو پارا قومی ہو چی قوم دهود علیہ السلام دیں یو خدا چی با دنیا و پا آخرت کی لعنتیان شول او اللہ تعالی تباک لدہ قوم دهود علیہ السلام چی عادیانو اللہ تعالی تباک لدہ